Schijven voor Bedrijven, het meest ambachtelijke radioprogramma van West-Friesland. Dat nog steeds met de hand wordt gemaakt. Vrijdagochtends van 8 tot 9.